tarko koko day dem ak mom bu koko diko yobbu dem ci wa ndax dama waxone muslim mom sa yo xamne ni ko joxante koko diko dem ak mom ñewaat rek bu demate ak mom ñewaat dir bo xamne jaru ñoko xañ na fa rek ñu japp ne ko lool ak lebal la ñu bëgg ko ko yobbu ci ñewaat day dal xaw wécc ak lebal wa dal xaw wécc ak lebal ndax mom foko fek rek li ñu wax al ghaibatu halal muslim tuhaddu salafan luma tax ko na ngay tank ni sa yo xam lañu jaayante muslim la ko do jaayante tan fat na legi faaw mo xam am jënd bi mo xam am jaay bi ak yobbu dem ak mom ñewat di do xam ni jar ñoo xam na fi su baba rek mu yaq ni wax na mu taraddud bi bayna salafi wal bayhi ndax su laq mom di bo xam ni mëna ci jar ñu ñewat te jënd ko bu di jaay waye bu fekke ni legi da fa laq mo ñewat te jaay ñu rek mu doon ak labu kesse am na ko ni dangi dangi waxam lool ak labu le bang jaay la da ko yaq wa mafhum la yufrafu bihi min an nashrat al ghaibah ala ma yu'rafu bi hayyihi jaizun li hadami taraddudihi baynahuma li anna al ghaibah alayhi la tuhaddu salafan aw nafsi sawbin wala salmalan nana njaay ga yakuna fekke dañu sartne ci dooru khiyar bi ñu koy jaay ak tissu la tam sartne faaw da koy sol ko sol sol go xamna wess nat waaw lim koy jaay ak tissu la waye bu nda wax ni faaw dama ko sol ci dir bi ci diru khiyar bi lolu buñ ko defé mu yakku mo nga ñu mu sol ko sol nat rek waye sartne da koy sol nat sol go xamna mën na ci feñal dara ci ak wañu lolu buñ ko defé mu yakku kon warad da delona ujratuhu payu sol ba su fekke jot nako sol ci diru khiyar bi njaay bi yakku mëno fi dañ ko wax ni ko fayal dir bi ko sol waaw fayal dir bo nga ko sol wayal so bu dama war mo njaayum khiyar ma bin khidaahi ci jeexu dir ba fu jumlu bin khidaahi amadul khiyar wala bin khidaahi zamanil khiyar man nak ni nga xamni mom ngeen njaayante ci walu li fe nangam sañas nako wel sañas na deltu banaw ci ki jaay ba ki jënd waaw neena bala ab ba jeex mom mi nga xamni mo amé sañ sañu wel wala ñak wel na dal li leral nangam la ci def waye bu baye lolu mu nekk ci loxom ba dir ba jeex te leral lu rek bu mo del toti ganaw legi bu fekke yaay jaay nga waxante ki nga jaay nek waye li fay nangam kat amna sañ sañu wel amna sañ sañu bañ wel mi nga jaay boku te ba dir bo ba jeex rek nga dem bako koku nako kat wel na jaay yi ñu wax ne yow jaayatu bu ko teye ba nit bi jeex la ñu japp ne yow baye nga jaay bi jaayatu bu ko ne yow yaay jënd nga ñu waxale ak waji ba jibok mom waye ne ko nak dañ koy def xiyar li fek sangam señ dama wel ma ko yob waye señ dama wel señ dama bañ wel kon fa xel bo bu fekke na ko wel wala dir bay jeex ñu wal ñu ne ko sey fa ñu jëndatu waye boko teye ba nga xamni legi dir bi jeex na ñu japp ne jënd nga ñu japp ne wel wel nga legi jënd soko bëggé délo jaay kënd dana ajoom am xéer ni ko wacc kam waaw jappal ne ko dal ko nga xamni mom lañuy jaay nek ci loxom rek mo wara am farlu gu tol ni su ma rewé yeen bala dir bay jeex bu leral ne dana wel jaay ni mo xam jaay kat be mo xam jënd kat be day jaay kat be te mo waral li jaay bala dir bay jeex na la wuti ko jënd kat ba ko mi ngi ni wel ma jaay wala ko don jaay su fekke jënd kat be mo ko don jënd jënd ko xiyar jotan ko yobbu bu ma ko wéel di ci la delo ko jaay kat dana der bi jeex diko dindatu waye bu ko teye ko dir bi jeex rek ndap ne da jand wéel ta mo tan khidaahi waru da delo nako fikal khadi ci lu tolle ki tay ak ëlëk teew ni def nañ ci japp lool bu fekke diru khiyar bi jeex na waye ben fan ba ñaar rek ma ci top bam ko yoso nek ben fan ñaar yi top da nga ko jéggal yaxé gogo ak gam ñak leral ni mom day del tukanaw ñu tek ko ben fan ba ñaar do jéggal nañ ko ay lu ko wess na mom ñu ko jéggalé faaw mu taxawal ay séré yu séré ni on del tuwon na gënaaw non na ko wax ci kanam wa bi sharati naqdin ak ci sart ak téwal ko ko ci yaq jaay xiyar ngeen di jaay jaay xiyar ba nopi ñu sart ni faaw day fay fi saasa waaw buñ ci sarté ni faaw dañu fay fi saasa rek mu yàqu bu sart bi xasi am buñ ko defutit xam ñu wax nañ ko waaye defu ñu ko duga dee baax duga tax a baax la du ko wax moo tax salaa bi ne wa in lam yanxutu waaw bi sharti naqabul mooy ay tax jiilin li samanihi ala tamaami samanil xiyaari wa in lam yanxutu ala mu'tamad li taraddudihi bayna salafiyati wa tamaniyati wa mafruu bi sharti anna naqda tatawuhan laa yufsiduhu wa huwa kadhalika xam ne bu fekkoo ne moom moo ko teewal ci coobareem rek moom miy jënd moom du ko yàq loolu waaye nag sarti bi xasi am rek doonte teewaluñ ko it moom mooy di yàq mu farla fi waxal juróom-ñaari masala yoo xam ne buñ ci sarti teewal rek njaay mu yàqu muy ko xaay bi niki aji fàddu buñ dee jaay loo xam ne nekkul ca dëkk ba maa ngi di waxaalee ko jaayante sori na fa lool te du suuf waaw ndax bu dee suuf moom waxam nañ ne moom mënes na caa teewal ci gannaaw waxam nañ ko ci gannaaw bu fekkee daa sori daa sori wutam niki daa jegeel tal na ñaari santam loolu mënes na caa teewal waaye la ñuy jaay bu fekkee nekkul ci dëkk ba ñuy waxantee te sori na fa bu baax te du suuf boole ci waaw buñ ca sartee ne kii jënd faaw day fay fi saasa mu yàll yàqu loolu mooy benn bi mooy kabay fi cheyin xaaibin an baladin xaaqidayni xaybatan baxidatan ba noppi nag wa xayra xaqaari bu lew du suuf li xawli fi saabixan wa maxa charte fi xaqaari wa fi xayri fi inqaruma kal yow may xaybatan baxidatan wa xayri xaqaari xayri xaqaari wa xufdati salaasin ak xufday ñetti fan maanaam jaay jaam ba noppi sartanteeg kii jaay ne ko li fe ñetti fan yaa ko gàddu bu ci dara xewe yow la ci xewal loolu mooy xufu datu salaasin loolu nag buñ ca sartee ne du tee moom ñu jënd day fay fi saasa mu yàqu ñu su ca fay fi saasa buñ ca sartee ne day fay fi saasa rek mu yàqu wa muwaadaxatin ak jaamub muwaadaxa jébéeru muwaadaxa mooy nga di ko jaay ak jébéer boo xam ne am na taar boo xam ne ku ko mos ame daal daa nga ko di soxna woo mbaa bu amul boobu taarib moom ni koy jaay nee na man daanaa ko soxna woo nga xam ne kon lay dañ koy teg ci loxo yi ku ñu wóolu ba gis mu am deret maanaam ba gis mu mbarat ñu xamee ca ne moom nii ambut njaay ma doora dokk waaw ñu mel noonu ne dam gut xamañu ba xam njaay mi de dana sotti du sotti waruñ ca sart ne dañuy fay fi saasa buñ ca sartee ne kii jëm day fay fi saasa rek mu yàqu muy wam bu amu waa maxatin wa ardin ak suuf la mu man soo xam ne wóoloo fut riyu haa ak màndeem buñ dee liyoo suuf soo xam nañ koo bëgg a bay waaye suuf sa nag mu tooy bañ nañ koo bay nekkul lu mën a dogu ndax léeg-léeg bu tegee bu dee asamaan soy taw léeg-léeg du am taw du am ndox miñ ko mën a bay bu dee dex kee mbaa géej gi léeg-léeg noonu du ñëw du agsi ba suuxat ko loolu buñ ca sàttee ni faaw kii liyoo suuf si day fay fi saasa mu yàqu buñ ko ci sàttee rek mu yàqu wa joxalin akum neexal joxlu mooy di ko def looloo xam ne xëy na mu sotti xëy na mu bañ a sotti ngi seetloo ko lu réer mbaa gasloo ko teen xëy na mu bon xëy na du bon loolu ñu wax ko ne ko su bonnee nga am nangam su bonnul doo am dara wala li ngay wëri bu feeñee nga am nangam bu feeñul doo am dara loolu buñ ca sartee ne boole ca ne faaw da ngay fay nag fi saasa li nga war a fay bu teen bonnee da nga koy fay fi saasa ah mbaa li nga war a fay bu lool li ñu seeti bu feeñee da nga koy fay fi saasa loolu mu yàqu ci wëru ca teewal buñ ci sart teewal rek mu yàqu wa ijaaratin ak yooloo li xirsi zarhin ñeel wattu mbay maanaam bu ko dee wattu loolu mel ni mbay nga xam ne wóorul ba xam mbay bi dana mujj maral ba far yàqu benn yoon benn yoonam déet mbaa dara ruur ko te xam nga ne kon foofu la sàmm nga yem loolu wëru su ca sart teewal nga xam ñu ba xam mbay mi bu ne xëy-xëy dee benn yoon mbaa ak jur di ko ruur ko benn yoon rek su boobaa càmm nga foofu la yem léegi xamu ñu ba xam dudub sàmm bi dana sotti mu sotti nag wóoru su cee sart ne faaw dañuy fay fi saasa buñ ci sart loolu ne faaw ñu fay fi saasa rek mu yàqu loolu nag sàmm juritam ci la boo ko doon sàmmu loolu di ko fay weer bu ñu sartee ne faaw dañ koy fay fi saasa weer wi jiital mu yàqu ndax xamu ñu ba xam dudub bi ne fi deexam nit te kon su boobaa weer du mag loolu wóoru su cee sartu teewal wa aj jiital ak bàjj te ak xarabat nar naa yeex chëhrën lu tal ne weer mbaa genn wàll weer su fekke da nga waxale mom ci mu defal la nangam nga fay ko lolou koku moy ajir am ploye moy ki lay defal nga ko way su fekke lolou du muy djiblu fu sata dañ ci tegaat wer ba genn wal wer mu bor ca djiblu ndoko tambal lolou buñ ci saté ni fi sata nga koy fay mu yakku lolou woru dañ woru lo xamné wer ba genn wal wa dañ ci mu bor ko tambal da nga ñu sat dañ koy fay fu sata lolou buñ ko defé mu yakku mom ni ha tareef nako nak mom teewal wo wa in bila shart ak bont luddul ab shart la sax fi muwadahat ci amatu muwadaha dama ci tag nak bi khiyarin jele xawna ko sori way mo ci top bi khiyarin and khiyar ko xam ni mo muwadahat legi waye dam ci dolu watay di khiyarin manam bu fekke dalay jaay ak jeboor jeboor muwadaha moy dañ koy tek ci shart lu xam dañ koy tek ci loxoy ko lolu ciar lu xam am na wala amut bo am nga doora jënd bo am doora jënd wala wess wonan ko lolu buñ ci sarté fay bi sars la yakku wa fi ñu wax nak moy bu féké dañ ca boole xiyar xam na mom lay gëna buñ ko sétlo bu amut it bu té koku dana am sañ sañu wël ak ñak wël xiyar da ca doli ko koku néna jënd ni sars ga waye bu fayé ci ciowaram téw sax mu yakku ki jënd bu fay fay go xamni moko ci waré sax kenn sat lu ko du ko té yakku tax man wa indi la sharti wa ghaibun ak aji faddu mo nga ci dolli bi xiyari weso non fekk xayi bi ni kesse nga diko jaay lo xamni dafa sori té du suuf lay non do ci sarté téwul la yakku waye bu ciowaré wo téwul mo man na do yakku fi ni ngi dagam nañ ci dolli bi xiyari nga xamni lolu sori na té jaay ko du jaay gu dop xiyar amna ci gannaaw ba natuy su baba mom bu koko ciobare wo tewul sax mu yakku bolé ci wa kiraa akub niyas do mina do xamne war loof nako kiraa un mad mom do niyas bo xam dang ko ne luyé aw fas ba auto waye ragnelo faso ba auto ba sarer ba ragnelo ko ne fas sangam auto sangam sare sangam koko moy kiraa un mad mom wa koko bu fekke ni legi dañ ca bolé bi xiyari wa dañ ca bolé du wax du dof bu ñu nexé ñu bayyi dañu ñëw lool koko kay liyé bu fayé ci saxa ci ko wara ci ko ciowaram sax jëmal ni nga sartu ko waye bu fayé ci ko ciowaram sax mu yakku nga dañu ko wassal bi ak salam bi xiyari bu andi xiyar ñi ko ko wax rek bo li ci xiyari salam moy nga jox ko ñep bu ko wut lo xam ubugo waye rañal nañ ko bor na ko am ñu ci bi sangam dono moy salam ndegge mom day jitt mom ba loko yexe yexe do wara wess ñet fam nga joxe ko waaw lool nak legi bu fekke ni xiyar amale na ja nga xamni sax waxal ngeen ko ci nga jox ko ngeen motul na lool adina ko da sangam waye sax du lu dox am na sañ sañ genn ci bañ ko wé xam ni xiyar am na ja dañuy sart ni kenn du ci téwul nga xamne bu koko tewale ci ciobarem sax mu yakku waaw bu koko tewal ci ciobarem lañ mu yakku su agge nak ci buntu salam dana la wonne la burum salam man nga ja jeflinte kenn ci walu xiyar waye diru xiyar bu do wessu ñetti fan yi nga xamne mom lañ maye ñu yexé ko ñeeg gi nga wara joxe diru ñetti fan ñooñu rek mom la xiyar ba wara tollu tay tum ni ñu ko waxe tewal ñeeg mom du ci am donte ci ciobarewul sax mu dal yakku wasta badda sayna badiko bayihul aji jay aw mustarin wala aji jand hala mashurati khairihi ci sart diso kenen kul mom ina bu fekke dang ko ni mangi lay jay li wala mangi jand ci yow ci ni ci jik sangam waye ci sartu nak ma di su diw ba xam lu muy wax ah neena lol dagana waye gana bu la neex yobati ko jekki jekki diw mom ci jay mo tayé dem di set diw mo nga nan diso ndax diiso gi moom yokkum xel rek la dana du nga juwo moom ci jaay ko lii mbaa jënd ci moom lii sàtt nga ci sax ne ko waaye nag ci kaw sàtt ma dem diiso diw ba xam la neexee jekki-jekki rek wéyal njaay ma mbaa wéyal njënd ma te doo dem seeti diw moom ndax seeti nga yokkum xel rek la la neexee doo la xelum bopp nga far bu ñu sàtt ne faaw nga dem ci diw moom ba xam lu ñu wax déedéet mu tax mu ne mu jub ne fa la xoo tarku mushawaratihi wal istiqlaalu bi nafsihi fi imdaahi wa rabbihi wa amma al muqayyid nak bi an baaha ala mashurati fulanin ala annahu in amda al bay'a madha wa illa fala falaysa lahu al istidad li anna hadha al lafz yaqtadi tawqif al bay'i ala ikhtiyar fulanin naqalahu fi tawdihi an al mazari la khiyarihi wa khulu bu ko tege ci khiyaru du wa ridahu wala ngaramu du ana boone ko nak ma ngi lay jay li ci nangam wala ma ngi jënd mo ngona ma jënd ci li ci nangam waye nak ci sarku di ko lañu dem bu ko wéné ni su ko wéné du ba ko dañu dem ci du bu ko nexé nga xamni xolam sedd na ca bu féké nexuko xamni xolam sedd ca bu waaw lolu bu ko sey am néna do mëna wëti ci dadd ko wéné jaay bi ba wéné jënd ga wax da nga xos ko acci mu neex diw ba mu ñàkk koo neex ba wéelu diw ak ñàkk wéelam bool ko seem rek sëmatoo jot yi daal di cay def lenn te du diw moomee moo cay dogal te xam ne laa xiyaarihi waridaahu li annahu ihraabun an nadari nafsihi bi xilaafi mushtariti lmashurati fa innahu ishtarata maa yuqawi nadarahu wa tu uwila taawileef na mu dawana aydan ba tey xalaa nafsihi ci dàqam fi mushtari ci aji jënd am na ñu bëgg mu dawal na ne bu doon aji jaay bi moom bu nee sama yëf yi bala ma koy jaay nanga naa koy jaay nangam waaye diw nag moo koy wéyal mbaa mu ñàkk wéyal mbaa day neex diw mbaa mu ñàkk neex diw kooku aji jaay jaay bu mushtari waaw kooku nee nañ moom bu ko neexoon gannaaw mu wëlbati ko jekki-jekki jaay ko neexoon mbëlbati ko jekki-jekki jaay te du ca déglu ndax diw moo ne mu doon wax neex na ko mbaa neexu ko bu la wéyalam di wéyal waaye fii mushtariñ la wax waaw am na ñu déggee mu dawa ne loolu bu doon aji jënd jee fekkoo ne moom daa wax ne lii day man nangu naa koo jënde njëkk sàngam ci yow waaye ci kaw nag mu neex diw mbaa ci kaw nag diw wéyal ko waaw kooku ne ndegam aji jënd jee moom li fee neexul diw moo mee mbaa diw moom wéyalu ko moom ci boppam suñ tawalbati bu jekki-jekki ne jënd naa faaf waxa laa naf yi ak ci ak dàqam moom doddi ko ga fil xiyaari ca xiyaar ga faqa dong am na itam ñu déggee mu dawa ne ne su fekkee daa waxoon ne lii ma lay jaay mbaa lii ma lay jënd ne li xeeg neexul jiw nga xam ne koo delloo ci ridaa waxul fil xiyaar ridaa la waaw li xeeg neexul jiw moom du sotti bu neexee diw lay door a sotti kooku nee nañu al baayhu ak al mustari ñoo ci yemoo kum ci mën doon moom ndegam ridaa lañu wax waxuñu xiyaar kum ci mën doon bu la neexee jekki-jekki sotal def la ngay def te doo ci seetlu ba xam diw moo ne nga waxoon neex na ko mbaa neexu ko waaye ñu nag bu doon ful xiyaar yi moom fekkoo ne moom muy jaay mbaa moom muy jën daa wax ne lii day nangu naa koo jaay nangam mbaa nangu naa koo jënd nangam waaye wéyal gi nag moom ci diw la aju moo koy wéyal mbaa mu nekk ko wéyal nga xam ne xiyaar ba la wax kooku am nañu ne ñoom ñaar ñëpp lañ wax moo xam aji jaay jee moo xam aji jënd jee nekk wéyal gi ni nga ko tegoon ci diw rek diw moo ne dong moo ko mën a wéyal waaye moom aji jaay ji mbaa aji jënd ji mu jekki-jekki ne jaay naa mbaa jënd naa bañ a déglu diw moom sañu ko waaw xam ne ñoom dañuy wax ne kon waxalaa na fii fil xiyaar yi faqat waaye laa fi ridaa loolu lañ bëgg a wax waxalaa annahu am nañu tawil mu dawa nañu ci waxalaa annahu ak ci naka moom moomu ñu defal xiyaar bi mbaa ridaa waxalaa annahu muy ay almajhulu lahu alxiyaaru wa ridaa kam wakiile mi ngi mel nekki kuñu wakiil fiihima ci yooyu yaar waaw am nañu tawil mu dawana ne boo nee lii day nangu naa koo jënd ci yow ci téeméer waaye nag ci sartub mu neex di mbaa ci sartub di wéyal ko mbaa nangu naa la koo jaayee ci téeméer de waaye nag ci sartub mu neex di mbaa di wéyal ko waaw am nañu déggee mu dawan ne kon diw moo ne daa mel ne sa wakiil la daa mel ne koo délégué woon di ko jaayloo mbaa di ko jëndloo nga xam ne soo ko njëkkee def soo ko njëkkee jaay mbaa nga njëkk koo jënd sax dafay wéy bu la njëkkee def itam ni ki mu njëkk laa jaay mbaa mu njëkk laa wéy mbaa mu njëkk laa jënd nit loolu daal di wéy am nañu wax ne fii waajoo bi day taxaw taxawaay wakiil nga xam ne yaa ngi moom ku ci njëkk a dogal rek la nga dogal wéy sa morom moom lam dogal du sa dogalati ñu xam na lañ ko déggé ndal dañu déggé ni bo né diw sama jaay ba sama jënd ci bu neex la la aju ba ci sama yel la aju ba su nekk ñu ñu kon koku da melni sama ki ci jaay ga ma jënd ga nga xam ne boko ci jitto soppaniku sa soppaniku wey su fekkee moo la jitu ci soppaniku lam ko soppaniku jeex na loolay wey moom la al brusul ki di wax naa حاسبه أن من اشترى سلعة على خيار فلان أو رضاه أو باع سلعة على خياره أو رضاه وفي المسألة أقوال أربعة الأول وهو المعتمد أنه لا استقلال له سواء كان بائعا أو مشتريا وهو المشار له بقول المصنف لا خياره أو رضاه لأن أخبر المجلسي وجبكه moy bo xasse wax ni ma ngi jënd marchandise ni waye bala jënd gi yoy nak da neex diw ba diw rek ko wër ba ma ngi jaay marchandise ni waye bala jaay gi yoy nak dafa neex diw ba diw rek ko wër wax ji gëna wër moy diw mo ne kep moko mëna sotal waye ñew bu sin la tedd ko def ci lenn ci jaay nga ma jënd nga te du diw mo ne ci wax na japp ko mom do nga ma ci wër wal khawlu arrabihu moy lahu al istiqlalu bi ibrahim al bay'i aw raddihi ba'ihan kana aw mushtariyan ma lam yasidqu fulanun li khayri ma hasala minhu wax ñentel mom la borom tere mu ci wax ci ñu ne waxala waxala annahu kul wakil fihi ma waaw wax bobu dañ ne mom dal bu nga xese wax lolu wajjo je ni bu ko neexut ba bu wëlu li nga def doy dañu jàppale kooku moog sa wakil ñooyam léegi yaag sa wakil nag ku ci jiitu njëkk a soppandiku rek sa soppandiku wi soo jiitoo njëkk ko soppandiku la nga def wi su la jiitoo njëkk a soppandiku lam def wi kooku mooy waxu ñeenteel bi wal qawlu athani mooy lahu al istiqlalu in kaana baa'ihan fi lxiyaari wa rida wa in kaana mushtariyan fa laysa lahu al istiqlalu laa fi lxiyaari wala fi rida wa manam lolu wax ñaaral yu tawal koku moy al qawlu thani moy lahu istiqlal in kana ba'ihan fi al khiyar wa rida wa in kana mushtariyan fa laysa lahu istiqlal la fi al khiyar wala fi rida wal qawlu thalith nak moy lahu istiqlal fi rida ba'ihan kana aw mushtariyan wa laysa lahu al istiqlal fi al khiyar ba'ihan kana aw mushtariyan koku moy wax ñettel bi ma tambe li téré wax ni waxala nafi yi fi xiyar faqat lolu la tambal wara ge gërem na mushtari aji jënd ka ta ba jëg jotonté na manam dalay wax nak ay jëf yo xamné ki amul sañ sañ ak wël ba ñak wël su ko jëfé rum japp ni da wël japp ni da wël mu ci ñëk wax nak moy li nga waxalé li dang ko jëndum do ko jënd ab jaam la dang ko yobbo dirut xiyar bi jeexagut mo bëtt ci tambalé jotonté mom waaw jotonté wor ngui koy jappé ko jënd nga yow kon wër nga yow jënd gi nga tan ni waral do yow mustari ka ta ba aw zawaja wala mu seyinoko wala xab dañ donte ab jaam la sax bu dé jaam bu gor kon wala xab dañ donte jaam bu gor la kon may ko jabar la yow ene jaam bi goron jënd ci xiyar so bëtt ko muy jigen nga wotal ko jëkkeur ba muy jaam bu gor nga takal ko soxna lolu ko ak wayel la ci japp ni nekul yow legi jënd nga aw qasada wala mu jëndu tala bu tan ak bal nexu su sunne aw yaramam te jiglu ko sunni ga ak banexu waaw manam jambu jigen la mom ni koy jënd gor la mu sunni ko na te jiglu ci sunni ga ak banexu waaw salaam sax neena zahiruhu wa in lam yatalazzaz biha bil fihli donte jëm banexu gu def ko way rek ko sunni ngir jiglu banexu ci mom rek ah su baba lol ak wayel la fa in qasada bihi taqlibaha ظاهره ولو التزم بها بالفعل فليس رضا فك سوني دم سوني او يرامم خول يرامم نملا تخان واي دبلو تي وانا بانيهو كوكو نينا بروكوني بانيهو وانا تي تي وير واي نين تي جيم سوني كو دبلو تي وانا بانيهو بوتا ني جاتو كوني جيم نو نوب وي فليس رضا او رهن ولا متايله نيغا جيم جيم خيار بو بوتي كو فاركو تايله ني جابلي كوني جيم نو نوب وي غاوي نديغا aw aajara wala mu yoolo doon jënd ngënd xiyaar soowal bëti ko léegi far ko joxe mu liggey ni nek ak jam la nga joxe ko fenn mu jaay ci ni koy fay ba mu liggey yar ni koy fay non limu tekki mo yokul yeng ni ni da yeng ni mo tax nga joxe wat ko fuy meuna andi dal aw aslamu wala mu jeppne ko ni san xati jëm ci metti fakka da nga don waxale ni melni jambi diko jëm ni nu xiyar bo wuti ko ganna bu joxe ko fuy jangé metti ni da ni japp ni ko nga wéel ngi ni ndax motax nga joxe ko fuy jangé metti fuñ ko meuna xamal metti aw tasawwa wala mu indi ko marché aw neena sa yo xamni yaangi waxale dara diko jëm ni nu xiyar ganna bu soko indi marché dañ koy jaay bu ko waxale ken ni ko bëgg jaay da day japp ni kon yow da nga wëyel ñun ni ndax soor tu ñun ni do ko indi waat fi diko taxawal diko jaay xaat sa yow ko taxawale ci marché ba ni ko waxale ci yow kay wax ak koko rek japp ni kon yow jënd nga ko noppi nga wëyel ñun ni ndax mo tax nga diko sañ jaayat ni mo tax nga diko wax jaay ni aw jana wala mu toñ inta xam na dem tay na toñ nga so day waxal nit bara diko jëm ñëm ñu xiyar dana bu ngor bëti ko yaq ci lo xamni ya ko tay ñu mëna jàng ngor bëti ko dëgg loxo ba ba fakk bëgg ci lo xamni ya ko tay ñi japp ni ko ñu jëm nga wono fi ah lool ak wéel la légui ñu nga amal waji way yow suñu do do tuna fakké la nga ko def nak du tay nak su bawa kon mom du wéel su bawa kon dañ wax fa it akhta fa lay fatri dal aw nazar wala mu xol al farj sawkay ba ana bu fekke ni mom gor gi jëndu dëndum xiyara ni ko doon jaay jambu jigen la waaw koku nañu sa yu xolé sawkay jambu jigen do day japp na la kon da wëyel jëndu ni nga xam nga kën seen ta xol sawkay jigen jogi le te du da ko mom li tax mu sañu xol sawkay jigen ci moy mu doon jëkërëm ba mu doon boromam ci ab sangam kon legui bu ko dey waxale xiyar suñu beti ko xol ab sawkayam rek xol sawkay jambu jeen ba rek mom goor nga xamni mo koy jënd ni mu xiyar rek japp ni kon legui da wëyel jënd ni da japp ni mom nako nak mo tax mu sañu xol sawkayam bu ne moy aw nazar ar-rajul al-mushtari al-farja min amati qasdan li annahu la yujarradu lishra'i hibayatul mudawana moy wa nazarul mubtahi ila farjil amati ridan li annahu la yujarradu fi shira'i wa la yanzuru ilayhi illa an-nisa'u wa man yahillu lahu al-farj aw harraba wala mu gajj dabatan daba aw waddajaha wala mu gajj ko ci wadaj ba sa yo de waxale daba ko ñun ñu xiyar so yon bati ko le gajj ko rek wala gajj ko ci wadaj ya rek ay da japp ne ko ñu jënd nga ko noppi ko japp ñu mo tax nga diko gajj ñu ne la il jarada wa khulu dem futina jariyatan ab jobe manam bu sunu ab jam bu jeen te sunu ga jublu ci banexu wa sunu ga jublu ci banexu dem sunu ga dong ha dafa jublu xoy yaram ba xam amna ni sik ci yaram ndet wa koku kenn duko japp ak ñu la ko day kon ngi ci xiyar ko ne xewel bu ne ko ne xeba ngi ñeen wa ta salatu li qala ibn yunus zahiruha annahu jais li taqlidiha wa huwa kadhalika wa qad yakunu haybun bi jismiha wa huwa mom def kenn ci ñu wax nak da dalé ci kaata ba bu fi nga tollu wa huwa mom def dar na ci lolu raddul ak xatt lañ koy jappé raddul ak baye jaay lañ koy jappé ñu baay ci takké ci jaay ji ñi nga wax dang ko delawon ci jënd ni bu ko defé kenn jënd ci xiyar bu defé kenn ci ñi japp ni da wëel jënd nga moy wax wara dug ñal baay ci nak moy kenn ci ñi bu ko jaay ka bi defé dañu japp ni kon baay na jaay waaw baay na jaay lañu japp waaw kenn ci ñi lu ko rek mo ñi jaay japp ni kon da baay jaay ka ñu ñi ijara ta dara yolo manam yolo do mu de lañ ci jëmmé su fekke do mu jaay jambi jaay xiyar dana bu wolbu ko nako tay ji dama liggey du dama liggey bis bi du fay la tay fu dama liggey ko di mu fay la ñaar tay dem ngor nako do dugal nako ci ijara wala xam nga dir bi yeesu buru xiyar bi ni ñet fam ak ci safar dama nonu kon kenn duko jappé ni da gën nit ñay yi nonu dañ ko jappé ni gën nit ñay yi tax mu ëlen ijarata wala yu ko ñu defu nangu ñu ci mom ñu ko dalo rek.